was sexy for you, was sexy for me. You do it all night long if you play la trompeta. So let's not waste our time. So baby, come to the floor, let me teach you. You're looking so fine, so delicious. With our sexy trumpet to the tears. Come to the floor, let me teach you. You're looking so fine, so delicious. With our sexy trumpet to the deci numărul de SMS-uri pentru dedichisuri pe care le mixăm cu mixul, ca să zic așa. Da, ne punem pe beat frumos, așa, pac. Cele 40 și ceva de minute de muzică neîntreruptă pe care le avem în fiecare oră, mai puțin în ultima oră, când avem 50 și ceva de minute de muzică neîntreruptă și în plus mixată la Kiss Kiss in the Mix. Scurt, vă spun și eu că partidul Kiss FM face preselecții pentru animatoare. Toată preselecția se întâmplă duminică în Club Princess din București. Și mai multe detalii găsiți pe blogul meu al lui Dan Fințescu și desigur pe kissfm.ro/partidul. Trebuie să aveți minim 18 ani. Ok, hai să continuăm mixul cu Alexander Bay și Liz Drums, o piesă lansată la Kiss Kiss in a Mix. Apoi avem remixul oficial și exclusiv pentru Kiss FM de la Temptation. Yeah. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. La la la every day. Kiss, kiss. If you're watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me closer. Life is like a prison if you are not around. Varianta Sugar Daddy's Remix și o grămadă de alte piese bune. Și hai să vedem mesajele. Ce avem, ce avem. Stai să facem și un loop. Salut, Chris, vreau și un dedichis pentru scumpa mea Felicia cu mesajul Te iubesc mult, semnează Denis. De la Găbiță pentru Michi, te iubesc și vom trece peste toate împreună. Pentru Cristi și pentru Florin de la Adelina, vă pup pe amândoi. Kiss all. Sunt George din Galați, dedic toate piesele pentru soacra mea care ia bătaie la Remi și pentru invita mea să te știe mai tare. Mulțumim foarte, foarte mult. Pentru cea mai bună coafeză, Savita. Da, și de la mine pentru prietena mea, Alexa. Mulți pupici, sunteți bestiali. Ne vedem la Costinești, Neaza, Raluca din Târgoviște. Okay. Acolo, acolo vă așteptăm toată vara, iar colegii noștri, Dan Fințescu și Alice, vor fi în Mamaia, pe plaja din Mamaia. Summer Zing și Star Child, Lick Shot. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Radio. Numărul 1 în România. I'm ready. Come on. You move like whoa, turn on my radio. Tweaker, you must know. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you. I spend my time just thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up, yo? What's up, what's up, what's up? După ora 19 ne întâlnim cu băieții de la Alb Negru. Vin să ascultăm, să vorbim despre noua lor piesă, Carisma. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Încă 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 7. La 7, exact cum spuneam, ne întâlnim cu Andrei și cu Camera, adică cu cei doi băieți, Alb Negru. Alb Negru, bine, ei vin foarte în culori, să știți, nu sunt, da, formația Alb Negru, prezentă da, oricum, în unui album din negru. Deep Center la Come in Love, varianta originală extended la Kiss Kiss in the mix, după care luăm SMS-urile voastre la 0722 20 60 20. Video, trebuie să mă laud, că tot mai avem de vorbit un pic, trebuie să mă laud, să spun că am fost sâmbătă, am mixat pentru prima dată la o piscină, am fost la Das Ocado în Târgoviște, ai fost și tu acolo, da, dar am fost la piscină. A fost la varianta night, ca să zic așa, nu varianta day. A fost foarte, foarte tare, găsiți pe blogul meu pe olix.ro înregistrare, filmulez de acolo, de asemenea și pe blogul lui Ovidiu, pe Ovidiu Stănescu. Găsiți invitații săptămânii trecute, nebunile pe unde am fost în weekend și ce am făcut. Olix de astăzi nu mai are nici laptop, nici consolă, nici playere. L-a uitat în apă, au rămas în piscină, de tot. Neapărat, să vedeți filmulețul. Și apropo, weekendul viitor facem 36 de ore de partid non-stop acolo la Daso Cold. Avem și sâmbătă și duminică la piscină video. Dacă vrei să te bronzezi cu noi, te invităm acolo. Sâmbătă seara party în club, normal, dar sâmbătă și duminică ne bronzăm și punem muzica acolo. Ok, ne vedem acolo. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are ready? Încă 4 piese mixate înainte de ora 7. Yo, yo, yo, yo, yo. Kiss, yo. Kiss in the mix. I can turn around and end it. I can leave the past behind. I can let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love. The sound. single play in Win House Music, lansat de sigur la Kiss Kiss in the Mix. Mă uitam. Hai altă poveste. Uitam ce scrie pe foaia acolo. Uite, joi în Club Princess, concert Guess Who. Princess aici, în București, bineînțeles. Da, Club Princess, petrecerea ține atât cât te ține. Joi, 17 iunie, avem Guess Who în Club Princess. Iată, pauză scurtă. Și tot joi vreau să zic că la piesa asta pe care am ascultat-o, Playing Wind House Music, avem lansarea oficială a remixului Sugar Daddy's. Kiss Kiss in the Mix, desigur. Și avem o agendă foarte încărcată săptămâna asta. O să vă dăm detalii în câteva minute. Până atunci, pauză scurtă și așteptăm pe băieții de la Alb Negru la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Kiss FM. Mademoiselle et messieurs, Alb Negru 2005 revient en force. 1, 2, 3. Je ne viens pas avec toi, avec des fables. Je te raconte pas d'histoire, mais tu ne veux pas me croire. Quand je dis chérie, je t'aime, matin et soir. Et je ne veux pas voir sur tes joues les larmes. J'aimerais bien te donner mon charme. Je veux savoir si c'est vraiment pour moi que le feu brûle en toi. Bref, si tu m'aimes ou pas. Chercher encore, je ne peux être ma foi indépendant de toi. Et quelle que soit ta vision, tu restes ma seule option. J'aime tout ton être, ma chérie, ne cherche plus de raison. L'amour n'a pas de saison, l'amour n'a pas de raison. Passe-moi maintenant, mademoiselle, toute ta passion. Kiss FM. Hello, băieți! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit, dragii mei! Ce mai faceți? Uite, foarte bine, dintr-un mix în altul, dintr-o piesă în alta, și am dat și peste Charisma, am dat peste ea. Știm de ea foarte bine și o dăm de câteva săptămâni la Kiss Kiss in a Mix. Ce mai faceți voi? Păi ce să facem? Suntem foarte toropiți de căldură. Ne topim ca restul cetățenilor exact. Din București. Dar aici la voi e aer condiționat și ne revenim ușor, ușor. Toți artiștii care vin aici rămân impresionați. Niște studiouri foarte frumoase, da, chiar de aspectul studiourilor. Și apoi, când vine vorba de aer condiționat, desigur, ne relaxăm așa frumos la niște temperaturi de minus 10 grade. Un iglu nu ne-ar strica aici. Ce mai fac băieții de la Alb Negru? În general, așa. Păi, în general, am scos o piesă nouă. Asta e cel mai important lucru pe care îl facem în momentul ăsta. Planul nostru pe 2010 este să reajungem acolo de unde am picat oarecum. Acum, în timpul, într-un an de zile, acum un an de zile, de fapt, la ultima piesă pe care am avut-o cu Andra, un an jumate. Noi nu considerăm că a fost picaj, ci că e o schimbare de ritm, de este stil. Este o schimbare de ritm, dar nu am mai fost acolo unde eram noi obișnuiți să fim. Și piesa asta, cu piesa asta ne-am propus să redevenim ceea ce am fost odată. Foarte, foarte tare. Cei de la Rapping On Production, Connector și Chris Meyer v-au enumerat lista de producții și de piese de succes, nu? Așa cum este Charisma. Sunt cei cu care noi am lucrat și în 2008 pe cel mai recent album al trupei Negru. Ah, nici nu știam. Da, am avut o 4 piese făcute de ei, de Felipe și de Connector, lucrau atunci împreună. Acum s-au separat un pic, nu mult, dar s-au separat. Da, de tot. Nu mult, dar de tot. Ce mai face domnul Camara? Ce să facă? Camara face bine. Pot să spun că sunt ceva mai relaxat acum pentru că am terminat tot ce înseamnă filmări și pot să mă concentrez 100% asupra proiectului și asupra muzicii. E un moment important în cariera trupei Alb Negru. E a 8-a piesă pe care o lansăm. Uh-huh. Totodată al 8-lea videoclip. Videoclip pe care l-ați difuzat chiar voi, da, în premieră. Și ați avut exclusivitate, da, pe Kiss TV. Un videoclip realizat de Dan Petcan. Exact asta vreau să vă întreb. Cine a făcut clipul și cum a fost la filmări? Că am văzut în tot felul de chestii, 3D, mergeți pe pereți, Spider-Man, acolo, a fost frumos la filmări pentru că am filmat în 2 zile. De fapt, trebuia să filmăm la o altă piesă. Piesa Charisma a luat naștere dintr-o altă piesă noastră pe care am vrut să o remixăm tot alături de Connector și de Chris Meyer. Și apoi, fiind împreună acolo, am decis ca piesa să se schimbe total. Și noi filmasem deja o zi la piesa care a trecut. Da, nu știe nimeni. Sunt foarte puține, foarte puține persoane care știu lucrul ăsta. Iată acum a aflat toată lumea. Da. Și apoi, din piesa Love Connection, a luat naștere Charisma. Am zis să o schimbăm cu totul și îți dai seama, a trebuit să mai filmăm încă o zi la videoclip, alte cadre, alte haine. Bine, oricum trebuia să mai filmăm pentru că nu terminasem tot și a fost cu atât mai bine. A fost cu atât mai bine. Și a ieșit acest clip minunat. Până la urmă, în studioul acela era o cromă și atât. Uh-huh. Și apoi se vede tot ce vedeți acolo. Presupun că cineva a lucrat foarte mult la grafică. Dar Petcan a lucrat. Tot regizorul a lucrat 3 luni de zile. 3 luni de zile. Nu vreți să știți ce era la gura celor care așteptau videoclipul nostru, inclusiv casa de producție, inclusiv mai mulți oameni interesați de clip. Deci el a semnat regia, grafica, tot. Tot, da. Și săracul în ultimele zile și-a trimis familia în vacanță ca să poată să lucreze. Să fie doar acolo la montaj. Da. E o primă piesă din o serie, sperăm noi, mai lungă, pe care să o facem alături de Chris Meyer și de Connector. E prima, totuși, din seria pe care o avem alături de Cat Music și de noul nostru manager, Marius Chină. Noi, e piesa care marchează schimbarea voastră de stil, nu? Am schimbat absolut tot. Manager, casă de producție, absolut tot. Chiar și chelia lui Andrei mai strălucitoare. Și acum, se aude. Umor negru. Ați avut parte de umor negru. Umor negru, alb, nu știu cum vreți voi, alb negru. Doar negru azi. E când de când negru. Ok, hai să ascultăm piesa pe care ziceam că o știm și o punem la Kiss Kiss in a mix și apoi revenim cu alb negru. Invitați în studioul Kiss FM la Kiss Kiss Charisma. loving your charisma. În studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix. Băieți, trebuie să vă spun că de întâi mai când am fost la mare, numai piesa voastră o auzeam la toate terasele. Andrei cred că știe că era și el pe acolo. Am fost cu Silvia. Am avut câteva spectacole la mare și am fost și eu cu ea. Și într-adevăr, mai multe persoane care ajung la mare ne spun că e piesa noastră. Ce? Ne bucură, e un lucru minunat pentru noi, mai ales că am schimbat cu totul stilul și atunci sigur că ne bucurăm, mai ales că suntem la voi aici, unde n-am mai fost de mult timp. Apropo de mare, bănuiesc că la vară, acum că deja e vară, sunt concerte programate pentru mare, agenda, nu? Agenda mea, camara, lasă-mă. Da, eu sunt agenda trupei. Da? Agenda bronzată. Am o agenda neagră. 25 și pe 26. Din piele neagră. Celălalt, nu mai știu exact, să mă ierte impresarul, cred că pe 27 avem în Bistrița, 26 avem tot în zona Bistrița, dar nu știu exact, și pe 10 avem în Târgu Jiu, pe 10 iulie. Asta sunt următoarele trei concerte stabilite, deja. Ok, și cu siguranță ne întâlnim și la Summer Kiss, veți trece pe la mare, sigur, pe acolo, sigur, nu? Sigur. Noi vă sfătuim să vă faceți și un DJ set. Da, unul dintre voi să pună muzică sau să vă luați un DJ în plus. Da, ar fi o idee foarte bună. Chiar o să ne gândim la varianta de a avea un DJ, pentru că ne-ar ajuta foarte mult. Mai ales în club. Exact. Și mai ales că se potrivește cu noul vostru stil, această idee de scenă. Of course. Poate ne recomand după cineva. Da, cine știe. Hai să ne gândim, că avem o listă întreagă de oameni care ne-a mai întrebat cineva de DJ. Facem casting, gata. Da. Și Andra caută. Uite, o idee foarte bună. Exact. Andra caută DJ. Da, ok. Hai. Gata, i-am dat drumul. Avem așa încât... DJ, ok. Okay. In the mix. Bun, hai să pe final să ne spuneți și niște date de contact pentru fani, site-uri, Twitter, Facebook-uri și așa mai departe. Da, site-ul nostru este www.albnegulive.ro. Pagina de Facebook avem albnegulive.ro de asemenea. Mai am și eu o pagină unde mă mai caută fanii Camara Albnegu. Andrei caută cu parul. Andrei a decis să nu-și facă pagină personală și rămâne doar pagina lui. La fel la Twitter, iarăși am decis să fac, el nu vrea pentru că nu poate să urmărească. Deci tot așa. Bine, în casă doar Silvia e cu Twitter-ul și tu. Păi dar nu, n-am la niciun calculator de Silvia. Tot pe de-aia nu și-a făcut pagină de Facebook și de Twitter. Dacă ar avea patru mâini cu toate astea, deci n-am văzut așa ceva. Ok, super tare. Băi, vă dorim succes mai departe cu piesa care deja are succes și cu noile voastre piese și remixuri pe care le mai ascultăm și la Summer Kiss. Ne întâlnim la mare, cu siguranță. Mulțumim Kiss FM pentru încredere și sperăm să nu dezamăgim cu piesele următoare și mai ales cu asta să ne difuzați. Noi suntem siguri că o să fie bine. Și pentru că noi în două săptămâni plecăm la mare, o să stăm două luni acolo, vă așteptăm la Costinești, venim, ne bronzăm, sigur, știm zona. Exact acolo să fim. Ok, Alb Negru, ciao, baftă multă. Mulțumim. Au revoir, les amis. Ne mai auzim la Kiss FM. Continuăm tracklist-ul mixat, avem Edor Maia, This Is My Life și apoi Amsterdam Avenue și Mateo, Mysterious Girl. Varianta pentru Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm ready for the summer. Yo, come on. Dreaming of love. I'm searching the missing part of my heart.

Dave Ott Club Mix, am pregătit Alex Velea și piesă nouă, remix nou, lansat în premieră la Kiss Kiss in a Mix pentru Lavinia, la Luna, DJ Young Remix. Bun, avem mesaje? Nu, hai că citim exact înainte de pauze mesajele. Până atunci ne dărim exact cu remixul Constantin la Alex Velea. Don't say it's over, yo, come on. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. my challenge. There's a big tune coming through, so you better jump up on Kiss Kiss in the mix with DJ Young and Onyx. Remember, jump up and get started. Jump up, let's go shout it. Bounce and let's party. Jump up and get started. Up, up, get naughty. Jump up, let's go shout it. Bounce and let's party. This long shots are testifying me live illegal. Playing me, no man can do it like me. Because I got my people around blazing. Babe, shake it, we all love it. DJ Dark împreună cu Sony Flame, Jump Up, varianta pentru Kiss Kiss in the mix. De la Mother din Blaze pentru iubitul meu Florin, vă pup pe toți de la Kiss. Vreau și un de Kiss pentru iubitul meu Gicu, te iubesc foarte mult, ești cel mai dulce băiat, zice Daniela. De la Flori din Călăraș pentru cea mai bună prietenă Bebe, la mulți ani, să ne trăiești 1000 de ani. Bună chestie, mai să de cei mai tare, super tare muzica voastră pentru la Luca, potolește-l pe frate tu. Că eu nebunat chiar pentru mare, ține-te bine, Alexa. Foarte tare, bravo. Cineva care vă like, Sonia, My Beautiful One, vine puțin mai încolo, Cristina ne pupă. Pauză scurtă, imediat avem o premieră, o piesă nouă nouță pentru voi. O să auziți, o să vedeți despre ce este vorba. Rămâneți alături de noi la Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Gata, încă 3 piese înainte de ora 8, adică înainte de jumătatea setului de 4 ore de astăzi de la Kiss Kiss in the mix. Avem Andra Abelia chiar acum, se recunoaște și se știe această piesă. Da, DJ Young Remix, care a devenit varianta oficială, ne bucurăm foarte tare, a plecat de la Kiss Kiss in the mix, de asemenea piesa asta. Avem Rino și Silvia Stereo, tot la Kiss Kiss lansată, și Tom Boxer cu Anca Parker și Fly Project Brazil. La Kiss!

săptămâni suntem la mare, mutați cu două studiouri mari și late, unul în Costinești, unde vom fi noi în formula Summer Kiss Kiss in the Mix, Olix și DJ Ian, și celălalt studio în Mamaia, unde vor fi Alice de la Kiss și Dan Fințescu. Și de azi, într-o săptămână, Olix pleacă în concediu! Bineînțeles, DJ Ian rămâne o săptămână la butoane. Sigur, poate găsim o colegă, nu? Să ține locul. O Alice, o Andreea Rămețan, nu știu, găsim o variantă. O variantă kiss-kiss așa, mai soft de summer, exact înainte de a pleca la mare. O pauză foarte scurtă acum și revenim la jumătatea mixului de azi de 4 ore, 8 și un pic și un remix în premieră. O piesă în premieră de azi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Gata, o fix, vino un pic americano. Piesa cu un vagabond, cum îi zicem noi, Yolanda Big Bull. După care am regătit o mulțime de piese mixate, remixate. Și desigur premiera acestei serii. Avem o piesă nouă. Imediat după Wino Speak Americano avem o piesă în premieră. O să vă spunem atunci ce vorba. Da, exact, cum zice și Olic, despre ce e vorba imediat. 40 și ceva de minute de muzică neîntreruptă și în plus mixată la Kiss Kiss in the mix. Să punem și jingle atunci, nu? Frumos, ia. Ala, din cursa. 40 de minute. Se ascultă la Kiss. It's summertime. It's a summertime. Come on. Come da poca birichita va bene. Si tu la parla mi è americano. Quando si fa la mola sotto la luna. Come da bene in cape di I love you. Papà l'americano. SRG, Higher se numește. Și ați auzit-o pentru prima dată la Kiss Kiss in the Mix. Gata, foarte bună piesa. Da, hai să gândim tracklist-ul. Sună bine de vară, așa sună foarte fresh, foarte bun sound-ul. Mergem la DJ Project și Julia, după care Alcatraz și Amanda Wilson, Surrender. Până atunci o să vă spun eu repede, repede unde vă întâlniți cu partidul Kiss FM în acest weekend. Vineri suntem în Bistrița, în Club Metropolis, iar sâmbătă și duminică suntem în Târgoviște, în Club Dasocado. Acolo facem 36 de ore de partid, pool party, petrecere la piscină, dar desigur și petrecere în club. Detalii găsiți pe kissfm.ro/partidul, de asemenea lucruri interesante și pe blogurile noastre, pe ovidiustănescu.ro, pe olix.ro și pe site-ul www.aisadjyoung.ro. Gata, continuăm tracklist-ul! Endomix, DJ Project și Julia, pe care am avut săptămâna trecută invitați în studio la Kiss Kiss. Ușor, ușor, ușor, stați așa, o să auziți acum. Și Alcatraz, o piesă lansată de Sugar Daddies. foarte tare, semnat LLP pentru John Puzzle. Vă spuneam mai devreme că avem un program foarte încărcat în această săptămână. Mâine, de la ora 20, Smiley vine împreună cu Pasha Man și, desigur, vin cu noul lor single. Și, posibil, pe lângă această premieră, să mai avem o premieră a unui DJ. Nu spunem încă despre ce DJ este vorba, pentru că nu avem confirmarea din partea lui. Mă rog, n-are nici el niște confirmări la rândul lui. De asemenea, Anda Adam vine miercuri cu noul single în premieră. Găsiți deja teaserul pe internet. Joi avem Mario Biskin în studioul Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix, pe care îl știți cu piesa No Goodbye și cu multe alte piese, nu? Dar asta ar fi single-ul, primul single oficial. Și desigur remixul la Play and Win făcut de băieții de Sugar Daddy, o să-l auzim în premieră joi de la ora 9. Tot de la Sugar Daddy acum un remix pentru Delia, piesă nouă, Sunshine, varianta Sugar Daddy Salt Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on. În câteva minute mai avem un remix în premieră pentru România, o să-l auziți, o piesă străină. Foarte tare. Pregătiți-vă. Hai la mare. Yeah. premieră la Kiss Kiss in the Mix acum câteva săptămâni. Ryan și Radu. Rush Love Spanish Extended Version. Da, varianta Spanish, există și o variantă English, sună foarte, foarte bine. Ziceam că avem un remix în premieră. Nou, nouț, așa, fresh, de vară, frumos. Pentru o piesă pe care o știți foarte bine de la Kiss Kiss in the Mix. Hai să nu spunem, hai să lăsăm oamenii să recunoască. Hai să recunoașteți voi piesa pe care o știți foarte bine de la noi din tracklist. Astăzi într-o variantă nouă, lansată în premieră. Atenție! Hai să spunem doar cine semnează remixul. Stonebridge. Stonebridge Remix. Cel care a făcut și Neo Closer, varianta pe care o știm din playlistul Kiss FM. Semnează acest remix. Da. Mai găsim ceva de la Stonebridge, nu știu, asta mâine, dar am ceva, ceva tare. Bun! Ia uzi. De vară, fresh. În caz că nu sunteți la volan, închideți ochii și imaginați-vă că sunteți pe plajă. Că dansați sub soare, sub lună, sub ce vreți voi. Sub stele, sub palmieri. Și dați radio-ul la maxim.

e variantă DJ, dar Con Extended Remix, nu știu dacă e ceva oficial, nu cred că e ceva oficial, pentru Alessia Boronasupo. Nu sună deloc rău piesa, chiar sună bine, prinde prin cluburi, e nebunie mare cu ea. Face așa o semi... Nu știu, nu spune. O piesă. Da. Ok, pauză foarte scurtă și ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9. DJ Angel la butoane, îl mixează astăzi până la ora 10 și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss. Come on. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Augusto de tu, Augusto de sabor, tu sabor. Oh, Augusto de.

Da. Gata, da. Continuăm mixul. 2, 3 și... Back to the mix. His Kiss in the mix. Ah, nu, stai, ăsta nu. Stai așa, ne-am întors la mix, am văzut... nu, era vorba de un anunț, nu de piesă, zicea Olex, asta nu. Da, asta nu. Uite, asta, măi, cum? Kiss FM susține mișcarea de eliberare a omului prin dans. În Turabo Summer Club, muzică în forță. În forță, relansăm seria petrecerilor de vară în fiecare miercuri și joi. Așa încât vin o miercuri, 16 iunie, în Turabo Summer Club, te așteptăm cu un super concert live, Accent. Turabo Summer Club, trendsetter în disco clubbing. Miercuri, super concert cu trupa Accent, ca să zic așa, să facem și o rimă, petrecerile atent selecționate de Kiss FM, desigur. Bineînțeles, bineînțeles. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, DJ Young, încă 50 de minute non-stop mix. O să avem și concursul Aerosmith, bineînțeles. Deep Central in Love, Alexino Red Rose Remix la Kiss Kiss in the mix. Come on, everybody. I could turn around and end it. I could leave the past behind. I could let inside my heart, so I'm gonna

Andreea Bălan lansat în premieră la Kiss Kiss in the Mix, pentru care săptămâna asta cred că o să fie gata și un remix DJ Young. Oh, frumos, frumos, facem multe lansări aici. Multe lansări și multe remixuri și multe premiere, desigur. Toată muzica, cel puțin dance, se lansează acum la Kiss Kiss in the Mix. Și mai avem două săptămâni până când plecăm la mare, atunci să vezi, vin DJ. Uite, tocmai am făcut un remix aici pe plajă, ia, hai să dăm. Super piese, super premiere, super, super, nu mi-ajunge volumul pentru prietenul meu, Popa, te salută, Ionuț din Slobozia. Zice ok. Sunteți cei mai tare, aș vrea și eu dacă se poate mixul vostru la Lady Gaga, Alejandro pentru Georgie, Lily, Adi și Alex. Alejandro de la Alexa din Caracal. A fost și o să fie cu siguranță și mâine. Nici o seară fără emisiunile voastre. Mă bucur că înrăcoriți țările călduroase cu muzichie cool. Cineva care vrea Morris Angel Eyes, dar nu se semnează. Da, o să fie probabil puțin mai încolo. De la Roxy din Sfântul, pentru fosta iubire, Adi, nu te vei uita niciodată. Și pentru voi sunteți cei mai tari, pup. Și încă unul pentru drumul tabere, pentru gașca nebună. Yo! Hai la baie cu micul mare să ne răcorim un pic. Se poate Morris Angel Eyes pentru sora mea. Respect, wow, toată lumea nebunit cu melodia asta lui, da? Morris. Până atunci avem Morning After Dark, exact cum vă spunea Ovidiu. El este in the mix până la 10. Și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Moto Blanco Club Remix. Are you ready? Yeah.

Kiss in the Mix. 0722 20 60 20. Hai să vedem mesajele. Mamă, câte mesaje. Am deschis radio-ul pe Kiss. Sunt de cei mai tare un video și Olex, mă rupesc cu muzica voastră. Îmi place Lovely Smile de la Residence DJs and Frisco. Vă salut. Hei, hai că vine. Poate vine ora asta. Bună, băieți, că stă din Iași sunt. Vreau să fac o dedicație pentru Iulia din Andrisenie și fitița ei. Te pup dulce, mersi, băieți. Bună seara, sunt foarte tari, sănători de pe litoral, ce cald de apa mării, plaja și pescărușii sunt interesanti, toți lovării, se poate Morris Angel Eyes. Mamă, deci nu mai pot cu Morris Angel Eyes, dați nebunii. Eu zic să nu mai dăm piesa asta. Nu, nu, adică, da. De ce să nu, nu mai dăm, nu. Ok, nu, glumeam. Pentru Mihaela și Flori din partea mea, cu mesajul mergem azi la Vio, Morris Angel Eyes, se poate, nu cred așa ceva. Nu, deci nu, pe bune. Bravo, băieți, chiar sunteți super ok și îmi plac piesele din playlistul vostru. Nu știu dacă a fost Angel Eyes, Morris, se poate? Bine, hai. Deci, nu, o să... Și culmea, nu e aceeași persoană, frate, sunt oameni diferiți, am elefulit. Sunt numere de dechisuri diferite, orașe diferite. Hai, ca unul. Doamne, salutare, băieți. Sunteți super, vreau și un mix pentru șefa mea, Izabela, și colegii mei de servici cu ocazia zilei mele de naștere, semnat Laurențiu din Purceasa, vă mulțumim mult, Morris Angel Eyes. Nu, a glumit, nu, aici chiar nu, nu, dar celelalte câteva zeci au fost cu Morris Angel Eyes. Aisa, DJ Young Bunny, Sugar Daddy's Sweet Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. de mahini sanu do tin chamkar ari ari ari ari ari Can you get it up? Come on, boy. Come on, boy. doesn't matter if you were hiding inside. All your needs, I will find you tonight and take you closer. You're all the one for me. I remember the first time when I saw you. Keep on falling, I'm falling with your touch. I am dreaming, so let me love you better. You're so hot, girl, miss you so, so much. I like the way you look tonight. I can't take it anymore. I love the way you smile tonight. You will be mine, my baby. Vreme la Kiss Kiss in a Mix, în fiecare seară zeci, sute de SMS-uri în care se cere piesa asta. E o piesă foarte nouă de la Morris, lansată de sigur în premieră la Kiss Kiss in a Mix. Vineri am avut remixul, primul remix în premieră la Morris, Angel Eyes. Ați auzit chiar de două ori piesa în playlist. Am citit și foarte, foarte multe mesaje de la voi legate de această piesă. Nu putem niciodată să citim toate mesajele, așa că n-aveți de ce să vă supărați pe noi dacă nu le citim. Adică dacă am lansat originala, am lansat și remixul în premieră, desigur, tot la Kiss Kiss in a Mix. Vineri a fost remixul și era un remix foarte bun semnat Traitor Hammett. Avem super petreceri în acest weekend. Olix și Dan Fințescu, adică partidul Kiss FM, se întâmplă vineri în Club Metropolis din Bistrița, iar sâmbătă și duminică suntem la piscina Dasogada, plus petrecere tot sâmbătă seara în Clubul Castel din Dasogada Land din Târgoviște. Ovidiu are și el niște petreceri, da, să vă spună, da, unde. Da, vreme ce DJ Young și Aisa sâmbătă sunt în Oradea și duminică în Sebiș. O să vă zic mai multe lucruri în apropierea weekendului, da, niște scene, niște spectacole în aer liber. Iar acum este timpul pentru